আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাহদিহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يا عبد الله إذا سألت فاسأل الله إنها وصية غالية خرجت من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فارفع هذا الشعار ولا يتألق قلبك بما عند البشر لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب إخواني من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد إذا فزعت بمحبة الله فلا عليك ما فاتك من الدنيا فإن الله إذا أحبك فقد دمنت سعادة الدارين إخواني إن من مشاكلنا تألق القلوب بغير الله بقيتي الله تبارك وتعالى سن يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم دفا بوك تي ندينك انا يوم ني دينك يو غنا سير يمو ген تي جيمينم جيمالكو تي نون موي نيي اج سنوي خول تي يالا suñuy ñaan ñu ñaan yalla buñuy laqatu ñu laqatu ci yalla buñu amé aajo ñu feex jëm ci yalla mune iza saalta yow jam soy ñaanati di dekk loxo ñaanal yalla soy sukku ndimbal nga bëgg ndimbal soxla ndimbal mune fasta'in billah bokk na ci problème yu gëna reuy yu ñu am ñun wa Sénégal moy xamuñu yalla semaine bi passé ku nekk ci ñun tek na bëtt bu féké defo ko yow tek nga ci bëtt bu dé yow la wax mi gaddu sa sijada tay julli ci juma bu dé defo ko tek nga ci bëtt wala nga dégg ci sa nopp ku nek ci ñun rot juroom ñaari paanu ndox soti ci buntu kërëm ko gisul ci ñun rek deeng ko wala nga tek ci bëtt wala nga def ko su fekke dañu ragal aw ay ba soxla jamm kan moy maye jamm wa gunas lan mo len toxal wa baghdad lu len toxal lan mo toxal wa ñetti mbar lan mo toxal lan mo toxal lan mo indri plan jaxay ndox kon ndox amul jamm kon ñikoy soti ak ñiko diglé fan la yalla nek aina allah ana yalla ana yalla ibrahima kérok bañ ko takké yew ko diko sanni ci safara kan la wo pourtant safara lan mo ci gaw ndox yalla mënon na taw safara si fay tout court mu jeex waye xola yalla da fay woné kartanam di woné doomu adamay du fuñ ko yaakar fofu la yalla baye safara si di tak mune wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim fa aradu bihi kaydan faj'alnahum al asfalin e yo safarasi mune ko bulal ibrahim bul ko lal sunu borom subhanahu wa ta'ala mune gay ñon namon ci mom pexe mu soufel len musa kerek bako fir'auna sosé ci ndokh mi nek ci kanamam amul fumu jëm su ñëwé ci kanam fir'auna ray ko bu duggé ci geej gi lap lan la moy fexem ci lan la laqatu ci ndokh ci yalla bi gaay tité ban ko ne tay ñu dé inna la mudrakun mu ne len kalla inna ma'i rabbi nit bu tité day dem ci yalla nit bu ñaan day ñaan yalla mais ndox depuis bañu juddo ba légui sa ñu xey dinañ gis magni di soti ndox ci buntu kër yi mais ban changement la Sénégal am chaque jour nga xey di soti ndox sa buntu kër té ngay ñaani ndimbal nga taxaw di yalwaan di laaj di ñaan di saraxu am ay problème legui ndox momu yow do xalat li ngay soti du lolou yalla la demal ci yalla fa iza sa'alta fas'alillah ñaanal yalla demal nga japp julil ñaari rak sujotal ñaanal yalla say ahjo mais sunu problème moy xamuñu yalla ñun ku tit day dem ci moromam mu koy defaral ay mbir ku febar day dem di wari garab turo saw turo deret da ngay degi sax ci aday wa rew ñu nan dañuy ñaanal dakaru jënd ay nak diko duggal ci geej wala diko rend ci geej ni fi xërem rek ndox buñu soti won ku nekk ci ñun téméri pan sa buntu kërit amul benn njëriñ ndox amul jamm yalla mi mo acca ndox yalla mi bind ndox ndox mbindef la comme yow noy baye borom mbindef di jamu mbindef ndox mbindef la comme yow ndox amul lu meun amul lu muy def amul lu muy dindi safara ku nek ci ñun xamne day laké wala du laké mais kérok bañ ci duggalé ibrahima lutax la ko te pourtant safara bi fayul matti dañu tak ba jeex ibrahima tok ci sub ci tok ci bir di nanul ataya tax la kul parce que yalla moko jox ordre ndox amul njëriñ ludul yalla jox ko ordre kenn ci ñun amo lo meun ludul yalla jox la ordre sab man man ak sab katan doga feñ yalla rek mo man ko fi deg ñu ne man na deg lu ko setan ko xol koy waxtu xol koy fan xol koy semaine xol koy wer xol koy at bu yage nga deg ñu ne mi ngi ni dañ koy sang dañ koy sang dañ koy yëkëti bu yage nga deg ñu ne bamela ma ngi ni kon mënul dara parce que mbindef la ludul yalla du dara yalla rek ngalaway ñun rew mi nañ djublu yalla yalla mo nu manke ci sunu lepp day feñ ay aada ay bida ay sarax yo xamne teguñu ko fan dañuy son lolou du diine julit pour mu nek julit tok diina leer ci bopam ikhwani farfa hadha si'ar nit ñi yëkëti yalla nek sen kanam yëk sen ginaaw sen ndey jor sen chamagn yalla fété len fep na nit ñi di yëkëti mbir mom wala tata'allaq qalbaka bi ghayri llah buñu ajati sunuy xol ci kudul yalla ludul yalla olof yi ñoko jangale ñu ne ludul yalla neen la lolou dañ koy wax rek mi gëmuñu ko te fek lolou dafa ko pass pass xamne ludul yalla du dara dama go fen jégué go ben tank amago ben diiné nek go ben julit fek defo sa kanam yalla nek go julit da ngay son bu yebo ngay fanan dina fi la bu yebo ngay fanana wor bu yebo nga tok di dug ci jang alquran ba tass fek sa xol bi yalla jitu wu ci mujju ci lepp loy def nga xalaat yalla da ngay sonu sa bop te lol monu dal di julli di waxu dug ci di fek dara pas pas ci wiru ñi ikhwatal iman way kat banena la tas'alanna bani adam hajatan fas'al allazi abwabuhu la tughlaq ngalla way yow bo amate ajo bul dem ci doomu adamay ben way dafa teud guddi gent ñu ne ko jogal barab sangam amna jaamu yalla bu fa nek demal nga jafale jiko mu jog mom wajjo ju sangu dafaru yobbu otom ci garage am sol ko ciep bam fess sol ko suker bam fess sol ko diw sol ko mew sol ko sabu lepp lu doom adama di soxla ci rosson waji sol ko ci kat katam bam fess jëm keur kiñ ko sante mu ñew feug waji ubi mu ne ko li lepp ya ko mom wacce bam set waji dal di jël duggal ci magasin muna waji mu jël carte visite jox waji ne ko bo amate problème woma ci numéro bi rek ma ñew rek la sa problème muna ko dédé soxla wu ma numéro bi ki la téré nelaw koku rek la amal affaire man duma wax ak yow ki la yé ci ay nelaw sant la li nga def ko man koku la waxal man duma wax ak yow koku moy kan kan mo yé waji ci ay nelaw kan mo gëna yobul waji lekkan nan kan Allah ayna Allah ana yalla ñun ana yalla do gis sénégalais bu tit mu ba dem japp julli ñaar rak jublu yalla bala ñu dem ci yalla rek même ku febar bu ñu wër ak yow ci garab yi xamb yi xaw yi hôpitaux yi ba seus mëna tuñu dara ñu ñew tek so leen ne waaw légui nak ñu ne yalla mo fi dess légui de yalla lañuy xaar nak gis nga dernière minute sax lañuy ñew ci yalla dernière minute lepp rek même ku ñu sacc sa dara bala ngay def dara da ngay dem ci ñu gisane xol xamb yi ba yépp jeex nga xamne mëna tu lo pexé afeñu nga dog rek xaaral nak légui ma bayiko ak yalla chaque jour yalla moy sunu dernier problème te yalla mo wara ñëk Allahu akbar fokk ñu defaraat pass pass yi fek jitalu ñu yalla dekk guñu ay julit la tas'alanna bani adam hajatan fas'al allazi abwabuhu la tughlaq wul ñaanati nit del ñaan borom kër gi nga xamne buntam du tejju ko yalla ko fi gis buntam bu guddé da koy tejj buy genn day tejj bu ragalé day tejj Allah subhanahu wa ta'ala mom dong la ay buntam dul tejju kon de ko yëkëti say loxo tax mom ay buntam du tejju ta wa bani adama hina yus'alu yaghdabu dom adama sax jamono ju nek nga koy dekk loxo diko dekk loxo diko dekk loxo day gis un jour mu ñew méré la parce que da nga bari loy ñaan yow da nga bari loy jambat da nga bari loy ñaxtu amma Allah subhanahu wa ta'ala mom suñ ko ñaanul mu mer du ben de doomu adam bokoy ñaan toujours daf lay méré yalla boko dul ñaan toujours dalay méré du ben lan la wax ma ya abikum rabbi lawla du'aukum su ngeen ma dul won ñaan man yalla duma len faalé kon naka lañuy amé ay aajo naka lañuy tité naka lañuy jaxé naka lañuy febaré di aju ci ñudul yalla subhanahu wa ta'ala ko xamne mënul dara di laqatu ci mbindeef ci ndox jël ndox juroom ñaari pan nga koy sotti ci buntu kër te billahi wallahi tay moy bisu aljuma moy bis bi gëna tedd ci bis bi ci kaw minbar bi kenn ci ñun ku tok fi kula ñaanon ñetti panu ndox du ñent da nga ko fakir ba fa sera non ñaar doyna c'est trop jurom ñaar nga sotti ko ci buntu keur jurom ñaar joko ko sax do ma adam mu nan te do ma adam tay bu gadd won jurom ñaari pan ñoo ne la may mako ci sa facture ci sa robinet bo ne ben ñaar nga gis nga genn bu yeno premier bi nga ne ki dafa bëggul yomba affaire dafa cher hein non non non bu ñewé ñett doyna nga bëgg jël jurom ñaar sotti ko ci buntu keur lool xel sax na nguko xel xel rawati na nga bu ko tek ci ay bida te xam ngeen ne bida li ci yonenti bi wax kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fi nar wala hadith bi yuru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena bepp bida reer la bepp reer safara la kiko def safara nga jëm yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moko wax nañu bayyi xel yalla buñuy tité nañu dem ci yalla buñuy ñaan nañu ñaan yalla buñuy laqatu nañu laqatu yalla suñu ragalé na suñu xel dem ci yalla ayna allah ana yalla mbokk yi mais febar la moñu dal ikhwatal iman iza fazi'ta iza fuzta bis buñu laqé bis buñu també di laqatu ci yalla ba lo nek aada ci ñun billahi ñu am yalla faman wajada allah famaza faqada ku am yalla lo ñakati ku am yalla mais ñun suñ la né ah mbir mi day yalla kessa la nga ni deg ñu na yalla kessa dafa ri tax il faut yalla ak rek yalla ak chaque jour lol ngay deg yalla rek dedet yalla rek ak jangene tay dañ ko tam ba day gis ñu ubbi ay radio di setlu setlu gisane ñaata gisane kat ñoo nek Senegal ay radio digënté téléphone nga gis ku téléphoné ñu lay sétal ci téléphone té xam ngeen lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci gisane ku dem ci gisane wala nga mu wax la dara nga gëm ko yonent bi néna boy dem bi ngay dem rek bi ngay dem yow genn nga ci l'islam mu ne bo demé ba yegg waji wax la nga laaj ko mu wax la soko gëmé yow yéfer nga man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul mun faqad kafara bima unzila ala muhammad kon senegal fa lañ toll dañuy julli ci rek fekk genn walu gis ñun ñep ay yéfer lañ billahi wallahi wa ta'ala parce que dafa am lo xamne soko defé rek genn nga ci l'islam ya fi dess fam nga tuba fa nga dem sangu ji tok tudat batu sédé nga nekkat julit mais yow yaang ko def ba bari nak japp siñam kep ku dem ci xërem kat kep ku dem ci sét kat yow bu yebo nga xamné yéfer nga boy dé di dugg safara lol bu yebo mu dugg suñu bop suñ ko gëmé alhamdullilah buñ ko gëmul alhamdullilah parce que yonent moko wax té yonent bi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sétal ma sama avenir sa avenir ki sét mom mom xamul avenir mu bëgg xam sa avenir yow ki sét mom xamul ñaata fan moko déssé billahi allazi la ilaha illa huwa nañu xolar suñu bop nañu xolar suñu pass pass ku am yalla lan nga ñak ku ñak yalla mom amato dara te ñun yalla lañ ñak rew mi yalla lañ ñak ñaku ñu lenn ludul yalla yalla mo fi nekkul kenn ci ñun xelam du dem ci yalla wala lu neew ci ay doomu adama ñoy bayyi xel Allah subhanahu wa ta'ala ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يا عبد الله كن مع الله فستربح في الدنيا والاخره اذا كان الله معك الصالحون يقولون يا الله فماذا فقد من وجدك يا رب وماذا وجد من فقدك man faqadaka faqada kull shay ya rab wa man wajadaka faqad wajada kull shay mbok yi nit na jema and ak yalla bo and ak yalla am nga bénéfice aduna am nga bénéfice al-akhirah bo ñaké yalla perte nga aduna perte nga al-akhirah ak lo mëna am fa kam min malikin rufi'at lahu alamat falamma alamat dajalel lu nek amal lu nek kharitol ak ku nek so amul yalla ñak nga lepp bo amé yalla boy añte do rer ngay rer te do nek ñako dara te bo lang koy xam nga faatu bis bo faate xam na yow amo ñako won dara parce que ñun li lepp lu ñu waral moy dundu aduna rek mo ñu jay dundu aduna dafa nañu fi ko amul alal amo dara ko amul ay étage amo dara ko amul ay parking amo dara lol mo tax kenn ci ñun mënatul goré kenn ci ñun mënul am diiné ndax am amu aduna tay aduna won nañu bopam ku ci nek ci ñun li nga am yëf fi ng koy bayyi du kenn du ko yobu al-akhirah bis bu nek ñuy jang di gis ay dars ñu yenu ay nit di yobu ñaata ikhwatal iman ñu bax ñi xam nañ yoon woow lool mo tax ñom buñu jaxé dañ nan ya allah ndax ku am yalla ñako dara ku ñak yalla amo dara yow yalla kula am amna lepp kula ñak amul dara kun ma allah bu fekke lool loy li wer kun ma allah kon nañu and ak yalla kep ku and ak yalla fasataati al futuhat min kulli makan yonenti bañu ande yalla lan lañu gis tay ba ci sunu borom xam xam yu mag yi nekkon ci rew mi bañu ande yalla ñu bari ci ñom kenn xamul seeni wayjur yu jigen kenn xamul seeni bay mais bañu ande yalla tay aduna bi yeb rir na top len dañu andon ak yalla amuñu won ay auto amuñu won ay keur amuñu won dara yalla rek lañ amon ñep rir top len nañ and ak yalla nañ and ak yalla suñu and ak yalla duñu ñak dara mais buñu and ak shaytan and ak aduna and ak banexi bakkan ni rek moy mujj ni rek junit sa yu ñaké yalla loko wax mu def ko mu def ko lool motax ngeen di sacrifice yi am ñuy ray ay nit xolal demb li ngeen deg ku ray lir def ko ci mbuus def ko ci sac amblé sac bi mu rafet ñew fekk kuy dem mu ne ko am sarax la ndawal mo ci nek waji yobbu ba kërëm da ne domam amnañu ndawal buñu réré ubi nek lire mo ci nek nek nit mo ci nek nit ak ñaari nopam nit nit ndawal nit sacrifice ngeen di deg lu ko waral moy ñak yalla xërem yi ngeen di gis lu ko waral ñak yalla sango dirat ñak yalla lu nek ngay gis ñak yalla yeen sa sa nga gis pitch pitch ku gis kuy jaay pitch nga gis ku jënd pitch mi tofli tofli jang tofli dadi sanni ben way jënd na picc taxaw di jang di tari di tari di tari tari lu tollok 30 minutes mu tofli ko ci picc mi mu sanni picc mi dadi tak ci suuf ne ni wacce la fi munul naw dox bi xol waji ba ciag ne ko sa way muna mun ko li nga seuf picc bi dafa 10 li nga seuf picc bi dafa 10 picc bi atanu ko motax picc bi munul de mona deug wona deug xolal lolou bokale rek nanu ragal yalla buñu febaré na suñu xel dem ci yalla buñu amé aajo na suñu xel dem ci yalla suñu jaxé nañu dem ci yalla suñu bëggé jamm nañ dem ci yalla amma ay paanu ndox diko soti amul benn njëriñ facture bu cher xam ngeen né bu ndox doon am jamm kèn du tabax pla jaxay kèn du ay bassin kèn du gazi canal yeen wa senegal kay yeen war ngeen xamné ndox amul jamm ngir yalla nak yen kay war ngeen xamne borom jamm moy allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam wa ayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daraka darak salam kokoy borom jamm moy assalamul mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir subhanallah ma yushrikun ki moy yalla dafa bok ci turu mi sax assalam bu bëgge jamm sax demal nga wirdu ko bok ngay wirdu ya salam mais ngay jël ndox di sotti sa bund keur ndox mbindef la comme yow yaak mom yena bok ben borom waye mom dafa nangul yalla yow nga lank motax yow nga tourner diko bokalé yalla nane yalla won deug